أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, geçen dersimizde Şuara suresinin 59. ayetine kadar işlemiştik. Hatırlayacak olursanız, mezkur derste Hazreti Musa aleyhisselamın Firavun'a karşı mücadelesi ele alınmış, onu vahiy ile daveti nakledilmişti. Aslında Hazreti Musa'nın şahsında Resulullah'ın şahsiyeti inşa edilmeye çalışılıyor, inşa ediliyordu. Bu çerçevede olayın ikinci bölümü olan Firavun'un Hazreti Musa'nın davetini reddi ve bu reddin ardından Hazreti Musa'nın müminleri Mısır'dan çıkarmakla görevlendirilişi, bu çıkışın ardındansa zulmün Hazreti Musa ve müminleri nasıl kovaladığı ve en sonunda feci akıbeti aktarılacak. فَاَتْبَعُوهُمْ مُشْرِق۪ينَ derken gün doğumunda onların ardına düştüler. Yani Firavun ve ordusu Hazreti Musa ve müminlerin arkasına düştüler. Aslında bu bölüm sadece Resulullah'ın şahsiyetini inşa etmekle kalmıyor. Müşrik Mekke'nin müşrik aklını da imha ediyor. Onlara bir ibret sahnesi sunuyor. Bakın diyor, Firavun'un sizden güçlü olduğunu biliyorsunuz. Onun büyük orduları, onun askerleri, onun gücü dahi Hakk'a galip gelemedi. Siz nasıl Allah'ın vahyine karşı galip geleceksiniz? فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ İki topluluk birbirlerinin görüş alanına girdiklerinde Musa'nın ashabı, yakınları dediler ki tamam, işte yakalandık. Evet, gerçekten dramatik bir sahne. Arkada Firavun ve ordusu, önde deniz. Araya sıkışmış müminler topluluğu. Yağmurdan kaçarken doluya mı tutuldular dersiniz? Onlar belki böyle algılamışlardı. Hazreti Musa'nın etrafındaki insanlar, yani Musa'nın gördüğünü göremeyenler, işte yakalandık demişlerdi. Ben bu sahneyi, bu hitabın İlk muhataplarının hayatında bir kez daha hatırlıyorum. Resulullah kendini öldürmeye gelen Mekke çetelerinin arasından hicret günü çıkıp Sevr mağarasına gizlendiğinde müşrikler onu yakalayana 100 deve vaat etmişlerdi. Her tarafta, her taşın altında, her mağara kovuğunda onu arıyorlardı. Saklandıkları yere gelen bir ekip eğer dikkatli baksa neredeyse görecekti. İşte seslerinin duyulduğu böyle tehlikeli bir anda Hazreti Ebubekir aynı duyguları hissetmişti. İşte yakalandık. Her iş bitti. Ama bitmemişti. kulun gücünün bittiği yerde Allah'ın yardımı başlayacaktı. Ve işte bu gerçeği de ancak vahiy alan bir peygamber böyle güzel ifade ederdi ki Kur'an onu naklediyor. Kale, kelle. Musa asla dedi. Kesinlikle hayır. İnne ma'ye Rabbi seyehdin. Çünkü Rabbim benimledir. Elbet bir çıkış yolu gösterecektir. İşte bu Allah'a hüsnü zandır, en asgari ifadesi. İmandır, teslimiyettir. Öyle bir teslimiyet ki, beni darda bırakmaz Rabbim. Çünkü o benimledir. Allah'la beraber olmanın avantajını insan darda da bolda da görür. Fakat bittiği yerde açıkça görür. Hazreti Musa da onu dedi. İşte bu ayetlerle tasavvuru inşa edilen sevgili Efendimiz, yakalandık, yakalanacağız. Haddi zatında kendisi için değil, Risalet için telaşa düşen Hazreti Ebubekir'i şöyle teskin edecekti. Sakin ol ey Ebubekir. Üçüncüsü Allah olan iki kişiye kim ne yapabilir ki? Aslında Hazreti Musa'nın söylediklerinin daha farklı bir ifadesi. Yani Allah bizimledir. Üçüncüsü Allah olan iki kişiye kim ne yapabilir ki? Bu ayetler boşuna inmedi. Bu ayetler ilk muhatabının zihnini öyle güzel inşa etmişti ki, benzer bir olayla karşılaştığında o zihin aynı tepkiyi veriyordu. Musa tepkisi. فَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى اَنِضْرِبْ بِعَسَاكَ الْبَحْرِ Bunun üzerine Musa'ya asan ile elindeki çoban değneğiyle denize, suya vur diye vahyettik. فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطُّودِ الْعَظِيمِ Vurur vurmaz bunun ardından deniz infilak edip ikiye ayrıldı. Öyle ki ortasından açılan yolun iki tarafında dağlar gibi dalgalar oluştu. Yani sular dağlar gibi çekilmişti. Yolun iki tarafında sanki bir dağ gibi duruyordu su. Kettudil azim. Bir önceki ayet seyehdin diye bitiyordu ya. Yani Rabbim bize mutlaka bir çıkış yolu gösterecek. İşte onun tecellisi bu. Çıkış yolu göstermişti. Allah bir çıkış yolu gösterdi. Yani kulunun gücünün bittiği yerde Allah'ın yardımı yetişti. Bu yardımın yetişmesidir mucize. Bunun nasıl olduğu, izahının nasıl olacağı, nasıl açıklanacağı, nasıl bir akli yorum getirileceği daha sonraki çok tali bir meseledir. Bunu her türlü izah etmek mümkündür. Tsunami dalgalarıyla izah etmek de mümkündür. Bir denizde meydana gelmiş sismolojik bir hadiseyle de izah etmek mümkündür. Karadan Tevrat'ın açıklamasında olduğu gibi, izahında olduğu gibi, sığ denizde karadan esen, çok güçlü esen rüzgarların sığ suları yarması ve kurutması şeklinde izah etmek mümkündür. Fakat nasıl izah ederseniz edin, sonuçta Allah onlara bir çıkış yolu göstermiştir. Ve asıl olan da budur. Ve ezlefne semmel ahirin. Ötekileri de oraya yaklaştırdık. Ötekileri, yani Musa ve müminlerini arkadan kovalayan Firavun ve ordusunu, Firavun ordusunu oraya yaklaştırdık. Ve enceyna Musa ve men ma'ahu ecma'in. Nihayet Musa ve beraberindekilerin tümünü kurtardık. Sümme ağraknel âkharîn. Ve ötekilerin tamamını da suya gark ettik. Boğulmaya terk ettik. İnne fî zâlike le âye. Hiç şüphe yok ki bu Musa kıssasında alınacak bir ders mutlaka vardır. Evet. Hiç şüpheniz olmasın. Eğer ders almaya gönüllüyseniz, eğer ders alma nazarıyla bakıyorsanız, bu Musa kıssasında alınacak bir ders mutlaka vardır. Yani özetle Kur'an'ın dediği şu, bunlar hikaye olsun diye anlatılmıyor. Geçmişin masalları değil, Kur'an'ın tarihten kıssalar nakletmesinin sebebi tarih anlatmak değil. Tarihten haber vermek değil, insanın önüne ibret sahnesi sermek, açmak. Ve ey insan, ibret al, tarihin yasası değişmedi. Bu yasa aynen devam ediyor. Unutma, her çağın bir firavunu vardır. Her firavunun da bir Musa'sı olacaktır. Unutma, her firavun güce dayanır. Her Musa hakka dayanır. Ve yine unutma, en sonunda hak güce galip gelir. İşte le aye, bir ibret, bir ayet, bir belge, mutlaka bir ders vardır. Bu kıssalardan çıkarılacak dersler sadece bir ders değil, belki bin derstir. 8 yerde bu cümleyle başlayan ve devamındaki ayeti de kapsayan bu ibareler gelir bu surede. İnne fî zâlike le âyeten ve mâ kâne ekseruhum mu'minîn ve inne rabbeke lehuvel azîzur rahîm. Bu ibare bu surede tam 8 kez aynen kullanılır. Tüm kıssaların sonunda. Peki tekrar mıdır diyecekseniz, hayır. Bu anlamda, nakarat anlamında Kur'an'da hiçbir tekrar olduğuna inanmıyorum. Hatta febi'eyyi âlâ-i rabbikumâ tükezzibân gibi aynı surede onlarca kez kullanılan bir cümlenin bile nakarat olmadığına o halde Rabbinizin hangi bir nimetini yalanlarsınız derken bir üstteki ayette geçen nimete vurgu yapıyor. Yani lafızları aynı olsa dahi vurguları farklıdır. Onun için Kur'an'da salt tekrardan söz edilemez bize göre. Burada da bir tekrar değil, hemen önünde anlatılan kıssaya bir atıftır. Burada Musa kıssasına bir atıf. Hemen arkadan gelecek İbrahim kıssasına, onun arkasından gelecek Nuh kıssasına, onun arkasından gelecek Hud kıssasına, onun arkasından gelecek diğer kıssalara birer atıftır. Yani aynısı değildir, tekrar değildir. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ Fakat insanların çoğu yine de inanmayacaktır. Yani eğer ders alacak bir akılları yoksa, önünde denizin yarıldığını görseler yine yola gelmezler. Üçüncü ayeti hatırlasanıza. Bu surenin üçüncü ayetini. لَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ Mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin, diyordu vahiy Resulullah'a. İşte adeta ona bir cevap. Yani kendini helak etme. Yasa budur. Onlar gözleriyle denizin yarıldığını görseler, gözleriyle mucizeyi görseler, yine de birçoğu iman etmeyecek, inanmayacak. Bu işin yasası adeta. Neden? Çünkü insanları ikna eden olağanüstülükler değil, insanları ikna eden akıllarını kullanmaları. La aye diyordu. Ders vardır. Ders alanlar iman ederler. O nazarla bakmayanlar, düşünmeyenler, akletmeyenler nasıl inansınlar? İşte burada da atıf yapılan hakikat bu. Çoğu iman etmez. Ekseruhum mu'mini ve mâ kâne ekseruhum mu'mini. Birçoğu iman etmeyecek veya birçoğu inanmayacak. Yani belki şu manayı da içerir, bu anlatılanlara, bu vahye inanmayacak. Sen ne yaparsan yap, kendini helak etsen de yine inanmayacak. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمِ Ne ki senin Rabbin. Senin Rabbin var ya, işte o sınırsız bir rahmet sahibi olan yüceler yücesidir. Acaba bu ayetten şöyle bir yorum çıkarırsak doğru olur mu? Allah'ın kullarına Allah'tan daha merhametli olduğunu düşünme. Üçüncü ayeti de göz önüne alarak. Yani hiçbir insanın Allah'ın kullarına Allah'tan daha merhametli olduğunu düşünme. Sen başla. Asıl merhametli olan Allah'tır. Görevini yap. Unutma ki o Rahmandır, o Rahim'dir. Buradaki El-Aziz, şöyle bir nükteye atıf olsa gerektir. Onların inkarı, isterse yeryüzündeki herkes inkar etsin, Allah'ın şerefine, Allah'ın zati olan izzetine hiçbir gölge düşüremez. Çünkü insanların iman etmesinden Allah şeref kazanmaz ki inkar etmesiyle şeref kaybetsin. O El-Aziz'dir. İzzeti kendindendir. Şerefi kendisinden olandır. Bir başkasına bağlı değil. İnsan şerefini kaybeder. Allah'a imanı kaybedince, Allah'la ilişkisini düzeltince, Allah'la ne kadar yakınsa o kadar şeref ve onur kazanır. Onun için burada el-aziz sıfatına atıf yapılmış. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمِ Yeni bir kıssaya girdi sure. Onlara İbrahim'in haberini de aktar. İlginç bir nükte var. Önceki kıssa iz ile başlamıştı. İz zarfıyla. Bu zaman zarfı olsa da böylesi girişteki kullanımlarda işlevi hatırla. Hani bir zamanlar şöyle şöyle olmuştu manasını kazandırır metne. Yani hatırlamaya davet etmişti. Çünkü Hazreti Peygamber'in doğrudan şahsını inşa ediyordu o kıssa. Fakat bu kıssa daha farklı bir girişle. Vetlu, utlu, aktar, naklet, oku diye başladı. Çünkü bu kıssa muhatapları olan müşriklerin şirke dayalı aklını imha edip imani bir akıl inşa etmek istiyor. Onun için aktar diye başladı. Birinci kıssada hatırla derken ikinci kıssada aktar diye başladı. İz qala li abihi ve kavmihi ma ta'budun. Hani bir zamanlar o babasına ve kavmine neye kulluk ediyorsunuz diye sormuştu. Buradaki Hazreti İbrahim'in özellikle babasının ayrıca anılması dikkat çekici. Babasına ve kavmine. Bu birkaç açıdan bir hatırlatma. Birincisi, sorumluluk bireyseldir. Yani evladın peygamberliği babanın garantisi değildir. İşte burada görüldüğü gibi. Evladı peygamber olabilir Hazreti İbrahim gibi. Hem de ulul azm bir peygamber olabilir. Fakat bundan babaya bir pay yoktur. Peygamber bir evlada sahip olmak, kafir bir babaya bir puan kazandırmaz. Çünkü sorumluluk bireyseldir ve imana matuftur. İman etti, etti. Etmedi, kan bağından dolayı ona ayrıcalık tanınmaz. Tersi de geçerli. Baba peygamber olsa, oğul inkarcı olsa, babanın peygamber olması oğula puan kazandırmaz. Tıpkı Hazreti Nuh ve inkarcı oğlu örneğinde oldu. Neden bunları anlatır Kur'an? Bir yanlış anlamayı, bir yanlış aklı yıkmak için. Yani doğruların bizatihi hakikate değil, kana, kan bağına, atalara, babalara dayalı olduğunu yıkmak için. İkincisi, ve tuhricul hayye minel meyyit ve tuhricul meyyite minel hayy. Ayet-i kerimesinde olduğu gibi, sen ölüden diriyi çıkarırsın ve sen diriden ölüyü çıkarırsın. İşte bu ölüden çıkmış bir diridir. Hazreti İbrahim ölüden çıkmış bir diridir. Bunu hatırlatmak için. Üçüncüsü ise taklidi red. Batıldaysa baban bile olsa izleme. Verdiği mesaj budur. Yani eğer hak yolda değilse, baban dahi olsa izinden gitme mesajıdır. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. Onlar da putlara kulluk ediyoruz. Dahası onlara adanmış kimseler olarak kalacağız dediler. Yani neye kulluk ediyorsunuz diye sormuştu ya Hazreti İbrahim bir önceki ayette. Onlar da putlara kulluk ediyoruz. Ve onlara adanmış kimseler, akifin, yani hayatını onlara vakfetmiş kimseler olarak kalmaya da ısrarlıyız dediler. Kale, hel yesme'unekum iz ted'un. İbrahim, yalvarıp yakardığınız zaman sizi duyarlar mı bunlar diye sordu. Ev yenfe'unekum ev yedurrun. Ya da size bir yarar sağlarlar mı? Veya bir zarar verebilirler mi? Diye sordu. Kalu bel vecedna abâena kezâlike yef'alûn. Onlar soruya cevap vermek yerine savunmaya geçiverdiler. Ne dediler? Biz daha önceki atalarımızı, babalarımızı böyle yapıyor bulduk. Bunu yaparken bulduk. Yani onlar da bu tip şeylere tapıyorlardı. Dini inançların körü körüne sorgulanmaksızın sadece atadan babadan kaldı diye taklit edilmesinin insanı nerelere götüreceğine ilişkin bir atıf bu. Hangi dini inanç olursa olsun fark etmez. Unutmayınız, insanlık başlangıçta sapmış değildi. İnsanlık İslam geleneğine göre bir peygamberle başladı. Onun için sapma sonradandır. Sapma arızidir. O halde nasıl saptı? Başlangıç iyiyse işte o nasılın cevabını burada buluyoruz. Körü körüne, taklide dayandığı için. Yoksa tahkike dayansaydı, zaten insanlık başlangıçta iyi bir noktadaydı. Yani Adem gibi bir nebi ile başladı. Ama sonuçta geldiği nokta sapmış olduğunu gösteriyor ki bu sapmanın temelinde de sorgulamaz. Körü körüne taklit. Kim olursa olsun. Hatta Kur'an'da geçen Ved, Yeğuz, Yeğuk, Nasr sayılan putlar vardır. Bu putlar özellikle İdris peygamberin havarileri olduğu söylenir tefsirlerde. Peki bir peygamberin etrafındaki sahabileri, çok salih zatlar ileride yüzyıllar sonra nasıl putlara dönüştüler diye sorarsınız ve cevabını da verir size kaynaklarımız. Önce onların çocukları babalarına olan tazimlerini birer onlar adına anıt yaptırarak yad etmek istediler. Torunları dedelerinin şeklini, şemailini unutturmamak için resimlerini yaptılar. Bizim dedemiz salih insanmış, aziz insanmış, veli insanmış. Daha sonra görkemli birer kabir yaptırdılar. Onların çocukları bari oldu olacak biz de bir şey ekleyelim dediler, heykellerini yaptırdılar. Ve bilmem kaç nesil geçince bu saygı, bu tazim tapınmaya dönüştü. Ve nesiller içerisinde bu putlaşmaya dönüştürüldü, put olup çıktılar. Bu ilginç örnekte gösteriyor ki başlangıçta çok masum, çok saf, çok temiz niyetlerle girişilen bir takım şeyler sonuçta putlaşmaya dönüşüyor ya da putlaştırmaya dönüşüyor. İşte peygamberlerin ve hasaten de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı konulardaki aşırı uyarısı, ısrarlı uyarısı bu yüzdendir. Yani bugün siz çok masum bir biçimde tazim olarak, saygı eseri olarak yaptığınızı söyleyerek bir takım şeylere girişebilirsiniz. Ama sizden 5 nesil sonrasının onu nasıl algılayacağı konusunda dikkatli olmalısınız. Onu da düşünmelisiniz. Kâle eferâeytum mâ kuntum ta'budûn. İbrahim ne yani dedi? Taptığınız şeylerin ne olduğuna bir kez olsun dönüp bakmadınız mı? Yani neye taptığınıza bir kez olsun göz atmadınız mı? Üzerinde hiç mi düşünmediniz? Yani biz bunları tanrı ettik. Tanrı diye taptık. Fakat bizim tanrı diye taptığımız bu şeylerin mahiyeti nedir? Ne işe yararlar diye hiç göz atıp bakmadınız mı? Diye sordu. Entum ve âbâukumul akdemûn. Yani siz ve önden giden atalarınız. Bunu hiç mi yapmadınız? İmanla aklın zıtlığını iddia eden her felsefeyi aslında şu ayetler reddediyor. Özellikle Hristiyan batı imanın olduğu yerde aklın olmadığını düşünür. Yani imana aklı karıştırmayın der. Bunu demek zorundadır çünkü Hristiyanlık akıl karıştığında zemini yok olan batıl bir dine dönüşmüştür. Teslisi nasıl izah edecek, açıklayacak? Onun için de aklı karıştırma der. Bu sebepledir ki Hristiyan batı tarihinin hangi döneminde akla yaklaşmışsa dinden uzaklaşmıştır, hangi döneminde dine yaklaşmışsa akıldan uzaklaşmıştır. Yani din ve akıl batıda birbirinin zıttı olarak algılanır. O nedenle de aklı karıştırma. Bizde la akle lehu ve la dine lehdir. Aklı olmayanın dini de yoktur. Bizde bu kitap kendisini düşünen kavme ithaf eder. Yani Kur'an Allah tarafından İnsanlığın bir bölümüne ithaf edilmiştir. Kime? لِقَوْمِنْ يَتَفَكَّرُونَ Düşünen bir topluma. Görüyorsunuz değil mi? Yani akleden bir topluma. İşte fark burada. Ve bu ayetler aslında taptığınız ne olursa olsun, kulluk ettiğiniz ne olursa olsun üzerinde düşünün. İşte bunu bize öğütlüyor. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ İşte artık ilan ediyorum dedi İbrahim. İlan ediyorum ki benim için onlar birer düşmandır. Başka değil. Sadece ve sadece alemlerin Rabbi vardır dedi. اَلَّذ۪ي خَلَقَن۪ي فَهُوَ يَهْد۪ي Ki odur beni yaratan. Odur bana yol gösterecek olan. Bakın birkaç ayette aslında niçin Allah'a kulluk etmek gerektiğini izah edecek. Devamında da diğer nimetleri sayacak. Fakat ilk saydığı nimet hidayet. Çok önemli. Yani beni yarattı. Yaratıldıktan sonra var olmak tabii ki hidayetin ilk şartıdır. Var olmayan bir şeyin hidayetinden söz edilemeyeceği açıktır. Beni yarattıktan sonra bana verebileceği en büyük ve en ilk nimet nedir Rabbimin? Hidayettir. Fatiha'yı hatırlayın. Fatiha'yı. Rabbinizin vasıflarını saydıktan sonra, kime kulluk ettiğinizi bildiğinizi söyledikten sonra, Er-Rahmanir-Rahim, Malik-i Yevmiddin ve arkasından da sadece ona kulluk edip yalnız ondan istediğinizi deklare ettikten sonra İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Böyle bir Allah'tan birçok şey istenir. Peki ey insan, bunlardan bir tanesini isteme hakkı tanınsa sana, neyi istebiliyor musun? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdine's sırâtel yani sırat-ı müstakime hidayeti. Dost doğru yola seni iletmesini iste. İşte o, aslında ona bir atıf. Fatiha'da bize öğretilen buydu. Eğer insan Rabbinden bir tek şey isteyecek olsa o da hidayet olmalıdır. Çünkü hidayet verildi mi arkasındaki her şey de verilmiş olur. وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ي۪ن. Ki o benim açlık ve susuzluğumu giderendir. وَاِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْف۪ي۪ن. Ve hasta düştüğümde şifa veren de yine odur. وَالَّذ۪ي يُم۪يتُن۪ي ثُمَّ يُح۪ي۪ن. Beni öldürecek, sonra tekrar diriltecek olan da odur. وَالَّذ۪ي أَتْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَط۪يئَت۪ي يَوْمَ الد۪ينَ. Hesap gününde beni hatalarımı bağışlayacağını umduğum zat da odur. Hazreti Nebi'yi hatırlayalım. İnneke afuvun tuhibbul affe fa'fu anni derdi. Sen çok affedirsin. Affı seversin. Beni affet ya Rabbi. Yani Hazreti İbrahim'in bu duasına ne kadar benziyor. Burada da peygamberlerin olanca büyüklüklerine rağmen, insanlık ufkunda olmalarına rağmen, Allah'a karşı nasıl mütevazı, nasıl alçak gönüllü, nasıl boyunları eğik olduğunu, haddizatında bununla bize adamlık öğrettiklerini görüyoruz. İnsan büyüdükçe Allah'ın karşısındaki küçüklüğünü anlar. İnsan öğrendikçe Allah'ın büyüklüğünü öğrenir. Allah'ın büyüklüğünü kavradıkça kendi küçüklüğünü ve yetersizliğini kavrar. Bunu kavradıkça da insanın doğal hali dua hali olur. Af dileme hali olur. Yani en masum duruşundan bile af diler. Çünkü Allah'ın büyüklüğü karşısında, onun azameti karşısında insanın alacağı dua hal sadece dua halidir. İşte biz burada bunu görüyoruz. Ve o dua halinde Hazreti İbrahim Rabbine şöyle sesleniyor. Rabbi hebli hukmen ve elhekni bis-salihin. Rabbim bana doğru bir muhakeme yeteneği bahşet. Hüküm bahşet. Hüküm verecek bir tasavvur. Doğru inşa edilmiş bir tasavvur. Hüküm verdiğimde, verdiğim hükümlerde kullandığım tüm kavramları, tüm terimlerin içini doğru dolduracağım bir tasavvur ver. Yani bu doğrudur diyeceğim değil mi? Ama doğru nedir? Doğruyu doğru tarif edecek bir tasavvur ver ya Rabbi. Bu yanlıştır diyeceğim değil. Peki doğruya yanlıştır dememek için yanlışı doğru bilmek lazım. Yanlışı yanlış bilmek lazım yani. Onun için yanlışı yanlış bilecek, görecek bir göz ver ya Rabbi. Hakkı hak, batılı batıl olarak görecek bir göz. Bu kârdır dedim değil mi? Bu bir hükümdür. Fakat kâr nedir? Gerçekten o kâr mıdır? İşte bunu doğru olarak algılayacak bir tasavvur var ya Rabbi. Bu zarardır dedim değil. Gerçekten o zarar mıdır? Yani Allah yoluna verince zarar mı eder insan? Ya da haramdan kazanınca kâr mı eder insan? Şehit olunca ölür mü insan? Bu ölüdür dedin değil. Ölüm nedir? Ölümü doğru bildin mi? Ya da ot gibi. كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَ Giydirilmiş kalaslar gibi. كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمَا دَلْ Hayvan gibi ondan da aşağı olduğu halde yaşıyor gibi görünen. Yani yiyen, içen, hareket eden, yatakhane, abdesthane, işhane arasında hortum olan insanlara bu diridir dedin değil. Gerçekten diri midir? Acaba diri sözcüğünün içini doğru mu doldurdun? İşte bütün bunların kastedildiği bir nokta burası. Rabbi hebli hukmen. Rabbim bana doğru bir muhakeme yeteneği ver. Yani doğru kavramlar kullanayım, doğru kavramlarla doğru hükümler vereyim, doğru hükümlerle doğru bir şahsiyet inşa edeyim ve o şahsiyetle de doğru bir hayat inşa edeyim. Ve elhikni bis salihin ve beni salihlerin arasına kat. Salihlerin arasına karışmak, iyilerin arasına karışmak ancak iyi olmakla mümkün. Kötüler iyilerin arasına karışamazlar. Onun için beni önce düşüncemde, sonra aklımda, sonra karakterimde, sonra kişiliğimde, sonra hayatımda iyi et. Bunlar da iyi ettikten sonra beni iyilerin arasına kat. Yani evveli iyi olanın ahiri de iyi olur. Ahiri iyi olanın girdiği yer iyilerin arası olur. Onun için iyilerin arasına kat diyor. وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ Ve bana hakkı başkalarına ulaştırabilmem için doğru bir anlatım yeteneği ver. لِسَانَ صِدْق Ya da bu ibarenin farklı bir çevirisi de şöyle mümkün olabilir. Dillerde doğru, doğruluğuyla anılan biri kıl beni. Yani benden sonra İnsanlık beni doğruluğumla ansın. Mücahit, büyük müfessir, ikinci nesle mensup Mücahit böyle yorumlamış bu ibareyi. Ya da üçüncü bir çevirisi şöyle olabilir bunun ya da şöyle de anlaşılabilir diyelim. Neslimden bana varis olacak doğru sözlü bir mirasçı kıl bana. Doğru sözlü bir sözcü tayin et. Elmalı'nın getirdiği bir yaklaşım bu da. Yani bu yaklaşım aslında Bakara suresinin 124. ayetindeki vaat ve duaya da biraz denk düşüyor gibi. Ama her şeyden önce bizim tercihimiz başkalarına hakkı ulaştırabilmek için doğru bir anlatım yeteneği. Lisanesi. Doğru bir anlatım yeteneği, anlattığınızın doğru olması kadar önemlidir. Çünkü aktardığınızın hakikat olması şarttır. Fakat doğruyu yanlış bir üslupla anlatmak, iletmek, dünyanın en güzel nesnesini en kötü pakete sarmak gibidir. Eğer paketine bakarsa alıcı, onu almayacak. İçindekinin değerini bilmiyorsa almayacak. Ama bazen değerini bilmediği halde paketine bakarak alır, içini açtığında onun değerini de öğrenir. Eğer doğruyu yanlış bir üslupla aktardığınızdan dolayı doğruya da düşman oluyorsa muhatabınız, onun suçlusu siz olursunuz. Onun için doğruyu doğru bir üslupla ulaştırmak. وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ Ve beni ölümsüz nimetlerle dolu cennetin varislerinden kıl. وَغْفِرْ لِأَب۪ي اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ Ve babamı da affet, bağışla. Çünkü o, oldum olası yolunu şaşıranlardan biri olmuştur. Hazreti İbrahim'in babasına duası, Tevbe suresinin 114. ayetinden hatırlayacağımız gibi bir vaat üzerineydi. Senin için dua edeceğim diye vaat etmişti. Onun üzerineydi. Fakat babası Allah düşmanı olarak öldükten sonra, ki bu benim yorumum, ısrarından artık vazgeçti. وَلَا تُخْزِن۪ي يَوْمَ يُبْعَثُونَ Ve beni herkesin diriltilip kaldırılacağı o gün mahcup etme. Bu mahcubiyetten kasıt ne olabilir Hazreti İbrahim'in bu duasında? Beni mahcup etme. Bir üstteki ayetle birlikte anlarsak, babamın yüzünden beni mahcup etme şeklinde anlayabiliriz. Yani babamdan dolayı utanırım şeklinde anlayabiliriz. Veyahut da bağımsız anlarsak, Ya Rabbi, beni sadece hakkı temsil eden değil, hakkı doğru bir biçimde ileten, yanlış ileten biri olarak beni mahcup etme. Onun için bana hakikati doğru ileten, iletecek bir yetenek ver. Ver ki yarın mahcup olmayayım huzurunda. Peygamberlerin böyle bir endişesi hep olmuştur. Bu endişe, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de de görülüyordu. Onun için son hutbelerinde anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor ve en sonunda diyordu ki, tebliğ ettim. Ela hel bellav. Ey insanlar, tebliğ ettim. Onlar şahit olduk. Biz şahidiz ki sen görevini yaptın, tebliğ ettin ya Resulallah diye haykırdığında gözlerini yukarıya dikiyor ve diyordu ki, Rabbena feşhed. Rabbim şahid ol. Onun için peygamberlerde bu endişe hep olmuştur. Olmuştur çünkü وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ Kendilerine peygamber gönderilen toplumlardan mutlaka hesap soracağız. Dönüp onlara gönderilen peygamberlerden de hesap soracağız. Diyordu Kur'an. Onun için bu endişe gayet tabii bir endişeydi peygamberler için. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ O gün ne malın mülkün bir yararı olur, ne de evladın. اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ Ancak selim bir kalple Allah'ın huzuruna çıkanlar müstesnadır. Selim bir kalp, sahih bir manevi hayat diye anlayabiliriz biz bunu. Doğru bir manevi hayat. Allah'ın huzuruna doğru bir manevi hayatla çıkanlar ancak kurtuluşa ulaşırlar. Çünkü o gün Yeryüzünde övünç vesilesi olan hiçbir şeyin yararı olmayacak. Ne mal, ne servet, ne makam, ne şöhret ve ne diğer şeyler. Sadece doğru bir manevi hayat. O doğru manevi hayatı kalp temsil ediyor. Kan pompası olan kalp değil buradaki kalp. Ruhun merkezi, imanın makarı olan kalp. Ve uzlifetil cennetu lil muttaqi. Zira o gün cennet sorumlu ve bilinçli davrananlara yaklaştırılacaktır. Müttakilere. Yani sorumluluğunun bilincinde olanlara. Sorumlu ve bilinçli davrananlara yaklaştırılacak. Fakat ve burrizetil cehimu lil gavin. Sorumsuz ve bilinçsizce davrananlar için de cehennem kışkırtılacaktır. Buradaki el-gavin, el-müttakinin tam karşıtıdır, zıttı. Sorumsuzca davrananlar, bilinçsizce davrananlar. Ve qîle lehum eyne mâ kuntum ta'budûn. Eyne mâ kuntum ta'budûn min dûnillâh. O ibareyi de katalım ki mana tamam olsun. Ve onlara sorulacaktır. Nereye kayboldular tapınıp durduğunuz o Allah'tan gayri varlıklar? Şimdi neredeler? Çünkü onlardan bir şeyler bekliyorlardı. Onlar gelecek ve Allah katında bize destek olacaklar diyorlardı. Peki neredeler? Onlar kendilerini kurtaramamışken başkalarını nasıl kurtaracaklardı ki? Hel yansurunekum ev yentasirun. Bari size ondan da geçtik kendilerine olsun bir yararı dokunacak mı? Yani o sizin bize fayda sağlayacaklar. Bizi kurtaracaklar dediğiniz her kimse, onlar kendilerine olsun bir yarar sağlayacaklar. فَكُبْكِبُوا ف۪يهَا هُمْ وَالْغَوُونَ Neticede hem onlar hem de sorumsuz ve bilinçsizce onlara umut bağlayanlar cehennemde üst üste istif edilecekler. Aslında üst üste dizmek, bir şeyi istif etmek anlamlarına gelir. Burada şu ayeti hemen hatırlıyoruz değil mi? وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ Cehennem tanımlanırken yakıtı insanlar ve taşlar olan bir ateş. Yakıtı insan olan bir ateş. Yani insan sadece yanan değil, aynı zamanda yakıt olan, başkalarını da yakan bir unsur olarak tanımlanıyor. وَجُنُودُ اِبْلِيسَ اَجْمَعُونَ İblisin bütün askerleri de görüyorsunuz. Cehenneme girecek olanlar İblisin askerleri olarak nitelendiriliyor. Yani Firavun'un askerleri aslında İblisin askerleri. Firavun'un kendisi komutan olduğunu düşünüyor. Fakat küfrün komutanı olduğunu düşünen herkes iyi bilsin ki aslında askerdir. Onun komutanı iblistir. Yani kendisi iblisin askeridir. Ve tüm yamuk adamlar, tüm yanlış adamlar, tüm inkarcı adamlar eğer komut verdiğini düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Onlar şeytanın komutunu alan şeytanın erleridir diyor burada. قالوا وهم فيها يختصمون. Onlar orada birbirleriyle atışırken şöyle derler. Bu cehennemliklerin birbirleriyle atışmalarına ilişkin birçok sahne var Kur'an'ın birçok suresinde. Onu kastediyor, ona bir atıf bu. Şöyle derler. Tallahi in kunna lefi dalalin mubin. Hayret vallahi. Vallahi ile tallahi arasındaki fark budur aslında. Tallahi eğer yemin tesi kullanılırsa burada bir hayrete işaret eder. Bir şaşkınlığa işaret eder. Onun için de hayret vallahi diye çevirmeyi daha uygun buldum. Ki zaten hitabın ilerisinden de böyle bir hayret duyduklarını anlıyoruz. Her ne kadar apaçık bir sapıklığın ortasına düşen biz isek de iz nusevvikum bi rabbil alemin, o zaman sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Yani tamam sapıtan bizdik ama sizin yüzünüzden sapıttık. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tuttuk. Yani yine de kendilerini birinci sorumlu olarak görmemek, göstermemek için demagoji yapıyorlar. Yani tamam biz suçluyuz ama bizi suçlu duruma düşüren de sizsiniz diyorlar. Bizim bu hale gelmemize siz sebep oldunuz. وَمَا أَضَلَّنَا اِلَّا الْمُجْرِمُونَ. Ne ki bizi saptıran, yalnızca günahı hayat tarzı haline getiren şu kimselerdi. Yani biz suçluyuz tamam ama asıl suçlu şunlar. Çünkü buradaki mücrimunu günahı hayat tarzı haline getirenler diye çevirdim. Çünkü lam-ı tarifle gelmesi bir yana bir suçun, suç niteliğinin insana isim olması için onun günahı içselleştirmesi, günahı hayat tarzı haline getirmesi lazım. فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَد۪يقٍ حَم۪ينَ. İki ayeti bir manalandıralım. Gel gör ki şimdi bize arka çıkan ne bir kimse var ne de yürekten bir dost. Daha önce işlediğimiz Furkan suresinin 27 ve 28. ayetlerini hatırlatırım burada. Tam da işte orada dünyada bana dost olacak denilenlerin orada birden kaybolması ve hiçbir yardımının olmamasının Furkan suresinin 27-28. ayetlerinde en güzel ifadesini bulduğunu görüyoruz. فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Keşke bizim için bir kez daha dönüş olsaydı da biz de inananlardan biri olsaydık. Yani dünyaya bir kez daha döndürülseydik de inansaydık. Peki doğru mu söylüyorlar? Kur'an'ın başka surelerinde bunların doğru söylemediğini Allah biliyor ve naklediyor. Eğer onlar yeryüzüne bir kez daha döndürülse yine aynısını yapacaklar. Razi neden cehennem hayatı ebedidir sorusuna şu cevabı verir. Eğer kafirler ebedi yaşasalardı, ebedi bir hayat verseydi, ebediyen küfürlerinden dönmeyeceğini Allah bildiği için diye cevaplar. İnne fî zâlike le âye. Kuşku yok ki bu İbrahim kıssasında da alınacak bir ders mutlaka vardır. وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. Fakat insanların çoğu yine de inanmayacaktır. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ. Ne ki senin Rabbin sınırsız rahmet sahibi, o yüceler yücesidir. Bir başka kıssaya geçiyoruz. İbrahim kıssası da bitti ve bize yine aynı şeyleri söyledi. Fakat aynı şeyleri söylerken İbrahim kıssasının içine dikkat çekti. İçeriğine dikkat çekti. Kezzebet kavmu Nuhinil murselin. Nuh kavmi de peygamberlerini yalanlamıştı. İz kâle lehum ehûhum Nuhun elâ tettekûn. Hani bir zamanlar soydaşları Nuh onlara şöyle demişti. Hala sorumluluğunuzun farkına varmayacak mısınız? Sorumlu davranmayacak mısınız? İnni lekum rasulun emin. Hem bakın ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim demişti. Buraya dikkat dostlar. Güvenilir bir elçi olmak. Her peygamberin ortak vasfıdır emin olmak. Emin elçi olmak, elçi olmak yetmez. O zaman sahte peygamberleri gerçeğinden nasıl ayıracağız? Elçiyim demek yetmez. Kimin elçisi? Bazıları şeytanın elçisi olduğu halde Allah'ın elçisi olduğunu iddia ediyorlar. İşte burada emin olmak esas. Sahte peygamberlik iddialarını red içindir bu. Kimin elçisi? Tarihte şeytana elçilik yapan o kadar çok sahte peygamber gelmiş. Onun için peygamberin elçi olmasından daha önemli olan emin elçi olmasıdır. فَتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُونَ Şu halde Allah'a karşı sorumlu davranın ve bana uyun. Mesajın kaynağına olan güveninizden dolayı Allah'a karşı da güvenin. Allah'a karşı sorumlu olun. Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilin diyor. Yani mesajın kaynağına eğer peygambere güvensizlik gösterirseniz, o peygamberi elçi atayan makama güvensizlik göstermiş olursunuz. Yani elçiye saygısızlık, elçiyi gönderene saygısızlıktır. Onun için elçiye zeval olmaz. Çünkü elçi gönderildiği makamın emrinde hareket eder. O nedenle buradaki özellikle fettekullaha ve etiun buna delalet eder. Fakat hemen iki ayet sonra bir daha gelecek aynı cümle. Aynı ayet göreceksiniz. Orada farklı bir vurguyla gelecek. Ve ma es'alukum aleyhi min ecr. Ben bu davet karşılığında sizden hiçbir karşılık talep etmiyorum. İşte emin olmanın dünyada görünen ilk tezahürü. Yani biz nasıl ayırt edelim diyecekse insanlar hiçbir karşılık beklemez. O diğerlerinden ayırt edilir peygamberler içerisinde. İn ecriye illa ala rabbil alemin. Benim ecrimi vermek sadece alemlerin Rabbine düşer. Fettekullaha ve atiun. İşte ikinci kez geldi. Fakat aynı vurguyla değil. Haydi artık Allah'a karşı sorumlu davranın ve bana uyun. 108. ayetten farklı olarak mesajı ulaştırana karşı ahlaki sorumluluğunuzu bilin. Sorumluluğunuzdan dolayı Allah'a sorumluluğunuzun farkına varın. Birincisinde mesaja karşı, ikincisinde mesajı ulaştırana karşı. Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilin. قَالُوا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُونَ Dediler ki, ne dediler peki? Nuh peygamberin bu uyarısının ardından o inkarcı toplum. Ne yani toplumun en düşüklerinin sana uyduğunu bile bile sana inanmamızı mı bekliyorsun bizden? Öyle dediler. Toplumun en düşükleri. Kim bunlar? Aristokrat sınıf. Seçkin sınıf. Her zaman ayrıcalık ister onlar. Utanmazlar. Hakikat karşısında da ayrıcalık isterler. Hatırlayın Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Leheb'i. Bir gün çağırmıştı yeğenini ve demişti ki, yeğenim ben Müslüman olursam bana ne var? Herkese ne varsa sana da o var amca. Beni herkesle bir tutan din olmaz olsun demişti. İşte bu. Mantık bu. Yani onlar hep ayrıcalık istemişlerdir. Aynı zamanda bu ayetin atıf yaptığı bir olay da Abese suresinin ilk ayetleri. Yani toplumun en düşük kesimleri Abese ve tevalla en ca'ahul ahma. Kör geldi diye yüzünü ekşitti ve başını çevirdi diye başlayan o ayetler. Yani toplumun aristokratlarına daha fazla hürmet edeceğim diye mazlumlarını, ezilmişlerini, altta kalmışlarını bir tarafa itmemek lazım geldiğine dair bir bilinç inşa ediyor bu ayetler. Tabii ondan da öte hakikatin değerini ona uyanların sosyal statüsü belirlemez diyor. Yani hakikat değerini ona uyanların sosyal statüsünden almaz. Statüsü yüksek olanlar gelsin, o zaman hakikat daha değerli olur. Mantığı yanlış bir mantıktır. Onu vurguluyor. قَالَ وَمَا عِلْم۪ي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Nuh, onların öteden beri yapıp ettiklerine dair benim bir bilgim yok. Yani onlar sanırım şöyle bir ima da yapmış olsalar gerek. Sen onların sana samimi olarak inandığını sanıyorsun ama onlar bir takım beklentiler içindeler. Garibanlar, zavallılar senden bir takım menfaatler umuyorlar. Yani onlar dışarıdan sana inanmış gibi görünüyorlar ama içlerinden farklı inanç taşıyorlar gibi bir imada bulunmuş olsalar gerek ki bu cevabı veriyor Hazreti Nuh. Benden önce ne yaptıklarına dair bir bilgim yok. Ne yapmış olurlarsa olsunlar zaten. Efendimiz yine bu ayetlerin inşa ettiği bir bilinçle şöyle demiyor muydu? El-İslam yecibbu ma gable. İslam kendisinden öncekini siler, süpürür, temizler. Onun için Müslüman olmuş biri sıfır kilometre. Yani ondan önce şunu yaptım, bunu yaptım, bunu... O iman onların hepsini silmiş, süpürmüş ve götürmüştür. Ondan sonra dikkat etsin. Onun için Efendimiz bu bilinçle, bu ayetlerin inşa ettiği bilinçle işte bu sözü söylemişti. İn hisabuhum illa ala rabbi lev teş'urun. Onlar hakkında yargıda bulunmak bana değil, sadece Rabbime düşer. Keşke bunun farkına varsaydınız. Yani bunu olsun anlasaydınız. Ben yargılamam ki onları. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ Üstelik ben inananları yanımdan kovacak da değilim. Evet, biraz önce ima ettiğim gibi onlar 111. ayette onların inançlarının içlerinde taşıdıklarının farklı olduğunu sanırım ima etmişlerdi. Bu ayetler ne diyor? Kimse kimsenin inancı hakkında subjektif nedenlerle hüküm veremez. Onun kendi inancı hakkındaki söylediğine güvenmek zorundayız. Kalplerde olanı sadece Allah bilir. Kalplerde olanı okuma iddiası merduttur. Kişinin kendi ikrarı esastır. Bir peygamber bunu söylüyor. Unutmayın. Onun için Efendimiz ne diyordu? Lem eb'as en eşukka ala kulubin nas. Ben insanların kalbini yarıp bakmak için gönderilmedim. Bugün hoşuna gitmeyen, işine gelmeyen, meşrebine, mektebine ve mezhebine uygun olmayan kimi Müslümanları gizli inanç taşımakla suçlayan bir takım haddini bilmezler. Bu ayetleri dikkatli bir biçimde okumalı. Resulullah'ın bu uyarılarını kulaklarına küpe etmelidirler. Tüm tekfirci mantığa aslında bu. İn ene illa nezirun mubin. Çünkü ben hakkı tüm açıklığıyla ortaya koyan bir uyarıcıdan başkası değil. Yani benim işim yargılamak değil. Benim işim hakikati insanlara ulaştırmak. قَالُوا لَاِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوهُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ Ey Nuh dediler. Eğer buna bir son vermezsen taşlanarak işi bitirilenlerden olacaksın. Yani senin işini bitireceğiz, taşlayıp öldüreceğiz dediler. Sözün gücüne karşı gücün sözünü dile getirdiler. İşte böyle. Bugün de aynı mantığa sahip olanlar, sözün gücüne karşı gücün sözünü yükseltiyorlar. Kâle, Rabbi, inne kavmi kezzebûn. Tabi bir peygamber hala bunu söyleyen ve kendisini tehdit eden bir topluma karşı Allah'a yönelmez de ne yapar? Rabbim dedi, işte nihayet kavmim beni yalanlamış bulunuyor. Yani gene yalanladılar. En sonunda bir daha yalanladılar. Feftah beyni ve beynehum fethan ve neccini ve men ma'ye minel mu'minin. Artık benim ve onlar arasında hüküm ver. Hem de kesin bir hüküm. Hem beni hem de benimle birlikte olan müminleri kurtar. Demek ki boğazına kadar gelmiş. Kur'an'da 1050 eksik olarak gösterilmesinin sebebi de bu olsa gerek Hazreti Nuh'un davetini. Çünkü bu davet haddi zatında tarihte inkarda ısrar eden bir topluma yaşayabileceğiniz maksimum sınırda yaşayarak davet etseniz dahi bu ısrarlarından dönmeyecekler nüktesini vermekti. فَاَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ derken onu ve beraberindekileri yükünü almış olan o gemiyle kurtardık. ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ve geride kalanları boğulmaya terk ettik. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةٌ kuşkusuz bu Nuh kıssasında da alınacak bir ders vardır. Hakikatin sesini kaba kuvvetle boğmaya çalışanlar eninde sonunda kendi felaketlerini hazırlamış olurlar. Belki vereceği en büyük derslerden biri budur bu kıssanın. وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ fakat insanların çoğu yine de inanmayacaktır. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ ne ki senin Rabbin, sınırsız rahmet sahibi olan o yüceler yücesidir. كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَل۪ينَ Ad kavmi de elçilerini yalanladı. Ad kavmi daha önce de ilgili surelerde geçmişti değerli dostlar. Güney Arabistan'da Umman ile Hadramevt arasında yer alan ve bugün Ahkaf diye bilinen çöl, kum tepelerinden oluşan bir bölge. O dönemde yüksek bir medeniyet geliştirmiş, uygarlık geliştirmişti. Ki bu uygarlığın kalıntıları, belki de bu belanın kalıntıları olan birçok buluntu, bulgu, bu yüzyılın ikinci yarısında özellikle havadan çekilen bir takım fotoğraflar sayesinde 12 metre kumun altından böyle bir kent, uygarlık kalıntısı şu anda çıkarılmış durumda. Yani Ad kavmi gerçekten gelişmiş bir uygarlığı temsil ediyordu ve onlara Hud peygamber gönderilmişti. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ هُودٌ اَلَا تَتَّقُونَ Hani bir zamanlar soydaşları Hud şöyle demişti. Hala sorumluluğunuzun bilincine varmayacak mısınız? Hala Allah'tan korkmayacak mısınız? Hala haddinizi bilmeyecek misiniz? اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَم۪ينَ Hem bakın, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. فَتَّقُ اللّٰهَ وَاَطِعُونَ Şu halde Allah'a karşı sorumlu davranın ve bana uyun. Evet, aslında ayetler tekrar tekrar gelip geçiyor ama bize söyledikleri 50 kez geçse 50 kez farklı şeyler söylüyorlar. Bakınız, aklıma gelen şey şu oldu bu ayeti okurken. Daha önce de okumuştuk oysa ki. Takva, Allah için ittiba. Yani takva elbette Allah için. Ama ittiba peygamber için. Bakınız. Burada bana karşı sorumlu olun, Allah'a karşı sorumlu olun, bana uyun diyor. Allah'a sorumluluğunuzu bilin, bana uyun. Neden? Uymak, izlemektir. İz bırakanlar izlenir. Allah iz bırakmaz. Peygamber iz bırakır. Çünkü yolda yürüyenler iz bırakırlar. Yolda yürümek için bir varlığı, bir cesedi, bir çift ayağı olması lazım. Ve sizin gibi insan olması lazım ki iz bıraksın. Siz de insan olduğunuz için o izi takip edebilirsiniz. İşte burada فَتَّقُ اللّٰهَ وَاَطِعُونَ Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun, bana uyun denilmesi bundan. Hemen şu meşhur ayet geliyor aklımıza. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Bana uyun ki, yani beni izleyin ki Allah da sizi sevsin. Bu ayeti hatırlattı bana bu. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ Ben bu davet karşılığında sizden hiçbir ücret talep etmiyorum. İn ecriye illa ala rabbil alemin. Benim ecrim, benim ücretimi takdir etmek sadece Allah'a kalmıştır. Tabi Rabbimiz peygamberlerin peygamber atandıktan sonra, peygamber seçildikten sonraki maişetleri konusunda ilahi bir garanti veriyordu. Resulullah'a da bu garanti verilmişti. Resulullah daha önce geçimini ticaretle sağlarken, peygamber seçildikten sonra Rabbimizden senden rızık istemiyoruz. Nahnu nerzukuk. Biz seni rızıklandıracağız. Biz seni doyuracağız. Yani artık gözünü sağa sola uzatma. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكِ Yani acaba geçinir miyim, neyle geçineceğim, nasıl geçineceğim diye telaş etme. Seni biz doyuracağız. Garantisini vermiştim. اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيْعٍ اَيَةً Ta'bethun. Siz abesle iştigal ederek her bir tepede bir anıt, bir yontu mu inşa ediyorsunuz? Abesle iştigal. Ta'bethun. Yani amaç dışı iş. tepelere inşa ediyor. Nerede bir yüksek tepe görseler bir anıt dikiyorlardı, bir heykel dikiyorlardı oraya. Bu kavim, Ad kavmi, bu azgın kavim. İlginçtir değil mi? Yeryüzünün en büyük mabedi, en kutsal mabedi Kabe, bulunduğu yerin en çukur yerine inşa edilmiştir. O insanın, Allah'a teşekkür etmek isteyen insanın teşekküründen aciz olduğunu bir ifadesiydi. İşte İbrahimi bir ifade. Çünkü azgındılar. Çünkü şımarıktılar. وَتَتَّخِذُونَ مَسَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ Görkemli binalar kondurarak sürekli yaşayacağınızı mı umuyorsunuz? Mesani' aslında üretim mahalleri. Bugün fabrikalara da masna' denir. Üretim mahalleri. Demek ki iş yerleri var. Onca geçmiş bir zamanda kurulmuş bir uygarlık olmasına rağmen ciddi görkemli binalar iş yerlerinden söz ediyor ayet. Yani ebedileşme isteği şeytanın tuzağıydı değil mi? İnsanoğlunun atası Adem mi öyle aldatmıştı? En tekuna melekeyne ev tekuna minel halidin. İki melek olmak istemez misiniz ya da ebedileşmek istemez misiniz demişti. Her küstah uygarlık ağzını açtığında 1000 yıldan açar. Hiç aşağı başlamaz. Ama hep de sıfırlarda yanılırlar nedense. Onun için belki ona bir atıf var. Her küstah uygarlığın böyle sonsuz yaşamak, 1000 yıldan aşağı yaşamamak gibi bir saplantısına ilahi bir atıf bu. وَاِذَا بَطَشْتُمْ Bataştum cebbarin, fırsatını yakaladığınız her zaman hukuka tecavüz edip zorbalık mı yapacaksınız? Ya, bataşa el attı, yakaladı, enseledi manasına gelir ama insan için kullanıldığında hep olumsuz kullanılır. Cebbar, zorba, hak hukuk gözetmeyen anlamına gelir. Burada insan hak ve hukukuna tecavüz etmeleri dile getiriliyor bu uygarlığın. At uygarlığı tamam gelişmiş, görkemli fakat insanı geçmiş. İnsan yok. Zulüm uygarlığı. Gelişmişliğini zulmüne borçlu. İnsanların sırtından gelişmiş. Yani insana yatırım yapmamışlar. İnsanın sırtından başka şeylere yatırım yapmışlar. Ve Rabbimiz İnsana yönelik tüm hak ve hukuk tecavüzlerinin sonuçta bir uygarlığı batırdığını aslında burada örnek gösteriyor. Önceki ayetler, 128-129. ayetler, kendi hadlerini tecavüz ettiğini, bu ayet, 130. ayet ise başkalarının hak ve hukukunu tecavüz ettiklerinin bir işareti. فَتَّقُ اللّٰهَ وَاَطِعُونَ Haydi! Artık Allah'a karşı sorumlu davranın ve bana uyun, beni izleyin, diyor Hud peygamber. وَاتَّقُ الَّذ۪ي اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ Aklınıza gelebilecek her türlü nimeti size lütfeden zata karşı saygılı olun. اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَبَن۪ينَ Size sürüler ve çocuklar lütfeden. وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ Dahası has bahçeler ve pınarlar lütfeden zata karşı sorumluluğunuzu bilin. İnni ehafu aleykum azabe yevmin azim. Bakın ben korkunç bir günün sizin üzerinize çökecek azabından endişe ediyorum. Kalu sevaun aleyna eva'azta em lem tekum minel va'izin. Onlar sen dediler, bize öğüt versen de, bize öğüt vermesen de, bizim için fark eden hiçbir şey olmaz. İn hâzâ illâ hulukul evvelîn. Nedenmiş? Çünkü bu önden giden atalarımızın yolundan başkası değil. Yani atalarımızın ahlak sistemi bu. Biz ne yapalım? Böyle bulduk, böyle götüreceğiz dediler. Niye? Çünkü sahip oldukları nimeti Allah'tan değil, atalarından bildiler. Bir önceki ayetlerin nimete atıf olduğunu hatırlayın. Bu nimetlerin gerçek sahibini görmeyince atalarının yolunu da kutsadılar. Çünkü nimet onlardan geldiğine göre onların yolu da iyi olmalı. Böyle bir fasit akıl yürüttüler. Evet. Yanlış ahlak haline gelmişti. Onu savundular. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّب۪ينَ Dolayısıyla bizim bu yüzden azaba uğramamız da mümkün değildir dediler. Gerçekten mümkün değildir şeklindeki çevirim nefkin haberi B ile geldiği içindir ki Arap dilinde bu kuraldır. Yani onlar bunun imkanı yoktur diye düşünüyorlardı. فَكَذَّبُوهُ فَاَهْلَكْنَاهُمْ Neticede onu işte böyle yalanladılar. فَاَهْلَكْنَاهُمْ Bunun üzerine biz de onları helak ettik. اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَاَيَ Elbet bu Hud kıssasında da alınacak bir ders mutlaka vardır. وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِن۪ينَ Fakat insanların çoğu yine de inanmayacaklardır. Yani bu ibare şöyle de anlaşılır. İsterse onların çoğu bu kıssalarda anlatılan ilahi yasaya inanmasınlar, yine de Allah'ın yasası işleyecektir. Yani ne demeye getiriyor, ne demek istiyor sorusuna cevap olarak bu da anlaşılmalıdır. Allah'ın yasası yine de işleyecektir. Özellikle Ad kavminin, yani Hud peygamberin azgın kavminin bugünkü batı uygarlığıyla özdeşleştiğini, yani aynı çizgide yürüdüğüne dikkatinizi çekmek isterim. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمِ Ne ki senin Rabbin sınırsız rahmet sahibi, o yüceler yücesidir. Yani Rabbin sınırsız rahmet sahibidir. İnsanlığa merhametlidir. Fakat aynı zamanda el-azizdir. Yüceler yücesidir. Yani onun izzetine insanlık inkar etse hiçbir halel gelmez. Fakat insan kendine eder. Ederse Allah'a etmez. İnsanlığın iyiliğini isteyen Rabbin İnsanlığa olan vahyini sırf insan mutlu olsun, kendi elleriyle başına iş açmasın diye göndermiştir. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.